を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بونه وری سیر دوله من دیگون راکر گنجی نیشار آوا نوچه دورد راو بخرابگاری شوینی ندوز راو وشه نادیارو آلوز لخوی نبری هنی امرووی بهیس حال بشیر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راو راو چی اکان حساب بخیره ایکی زیادی را جوله تاو هد خوی وادره خاک توپکه با دست بینی نکات که هیرش با ارگ مکن اوخ بیشیا شاری که در اگر دوباره نورگم با اوه ایسکه کانی هشکه حالا مگر کم تر خمیب کم او آخوام توشه کم بری نکم ها چی بو مرد که من پیش استاده سی راسته بکاره نه ها سلاو کابتن منم دنگو باسی گشتکه چونه تیه گشتم بم بوره بیزار تکم بلا متوانی بخیره یکی کم بروی نیتو روشتی که لگو نبینی لکات که یاری بسر برنی کاتیا نکرد او تا بالو نفری وکا خری که آگا تشونی تاقی کنوی داتو هرچلو دو پالو راوکی حل گرتو لگل خور حالاتنا خریکه و بالو نفریوی که گونو هاورکانی حال گرتوه اگه تا شوینی مبست قناقی سیمی تاقی که نوی راو چکان خریکه دست بیکات برزان داوائی لیه بردن لهموانه که چون که اماوی زود چاوره بود بمزوانه اگه نشوینی مبست آیا تاقی که نوی داعتو لو شوینه اکیه ایره چیه؟ هیچ تکیت یعنیه بره ازان قناقی سیمی تاقی کرنوکان لیرو دست بیکن لبرزای هم قلایه و قلای فیلباس قلای فیلباس؟ و بو اوی بتوانن لم قناقی اثر کوتوبن ابی بزندوی بگن خواری خواری وی هم قلایه و کاتی پیویز بوتی پربونی هم قناقی حفته دو کشمیره و بمشی ویش قناقی سیمی تاقی کرنوکان استاد دست بیکن به هیوی سر کوتن بو هم بوده کوات لکوتای نوری من ها هیوادارم به همو توانه اقتانه و هول بند. محالا ایتر بیلی رو بروی نخواروا؟ اما ای جیوازی که نبه لگل خو کشتن. لوانه بلای مرو با آسایه کنه و کشه بی بلان بو کسانی بناو بانگی شاخوانی وکو من ایس کیا شیگ نبه براستی بیوینه یا خیره شلا چون اخواروا و دیارا من یکم کسبم که قناقی سیم تیه پرین مویه را بجیلا وابزانم نتوانین با کلاغی افشین خواره و عبیدشون اشترو بوی چیا؟ لچاو پیشتر خلکانه کی کم هیا؟ چی؟ لیره ابی سوسیه کس هیا؟ اما جواتای اوه اوانی ترتوانی و انر روک دوز نو در بازیم بی محال اوه کی وایان کردوا؟ اما واتای اوه درگی شاروه هی او بابو خواروه بلام چون در اصا امام من نزانی و؟ کرابیکا! نیاریو! چی بگون؟ سهر کن درگی هکی شاروه هم دوزیه و که واتای بمشیوه اتوانی با پیچوانه کردنوی ام درگا بردینانه بروی نخواره چاکا ای افرین گون دی با بروی نخواره دی بلا من کمی دودلم درباره چی دودلی تو لیره یا درگه شاره وی زور زوری لیا لویو لویو لویش درگه لیا نزنم کمی این راستا ام هموه پنج درگه لهمه شوین هیا شتکی سیره لوانه هنکی تنها طلبت و دیاره تنها یک جار اتوانین درگاکا بکار بهینین براست ها؟ پیشتر همومان نا او درگا بکینوا که پیشتر کسی که دیگا بکاری هنوا بلام نکرایوا اگر بپی خبری درگاکان به تنها یک کز اتوانی تیعا بروت بواتا یکی تر یک کز اتوانی درگاکا بکار بهینیت ابی درگای جیواز حلب جیرینو جیا ببینوا منو گون برر من ناو کچی درگای حلب جیرینو بکیوه ابروین اگر هیچ تلا یک من توش نمی باشا ایو چی کن؟ پیم بلن کشنیا؟ بخد بشی کلی عری کردن ایوانیا؟ منیش هیچ را گریه کم نیا که آترون بو حتا سیج میرم ایتر دوائی واروین پیم وابه ایتر کاتی ما لاوائیا ایو دارم دوباره اکتری ببینی نوا دی باب روین یک دو سه امسیه براسی مالاوه ایچی کرد بو آها کواته استتی گشتم همو درگاکان برو یک جوریان ابه هر پیشتان بریاری زوری نه حلب جرن بو اوی بگن به امان جی دهاتو هر پینج ما؟ سیرکا، پینج کاجمر لیره دن روا دو همه ایل سره، دانی کن بازنه و دانی کن لگ دانه و دیاره، نتوانین لمجوره برونه درو حتا اکو کسی پینجم نیه بو ایره ابه چاوره کسی پینجم که؟ بله راسته تو چی؟ نایی من لیپوه من فرمان بدستیم بندین خانه و سرپرشتیاری قناقی سیمی تاقی کرتم و کانه فرمان بدستی بندین خانه؟ لم قلعه یا؟ ریگه زور دن راو و او ریگه ایو حال تام جاردو بشتا بسه ببریاری زوری نا هاو کاری کرنی یک تری کلیلی سرکوتن تانه با قناقی داتو تاقی کرنه وکن و هر آسان کوتی که یاد مکیانی هر یکی تان لوانه یکی شبو اوانی تر دروز کن و حتا او کسی پینجم نیر ناتوانن دست بیب کن به هیوه این وقتی که باش هتا کسی پینجم نه نتوانین بروین ایستا چی بکی؟ پیم و عبد چاره بکی هیچ شتیکت پیویست گورم ایستا تاقی کرنوکان دستی بکر هموتان برون بوشنکانی خودتان فرمان تا تواب بیزار بوم دو کشویری بسراتی پری ای باشا چیه بیه اگر همویان رگه خیتریان حال بجارده بیه تن یکسی که گمجه اتاکو یه سرسر قلاکه امینه توا لسر خواب بلیاریو بلام اگر او همو کاتا توابو هیچ کسی در نکود ها چی بکنی او کاتا من ناتوانم من تنیا بیره با ها او دانگا ای هاوار ها بروستون با چی؟ ام پیرا چاکا تیگشتم که تک پینج کسا که پرابنو کاجمیر کلا دسکن درگایا که کریتاوا نصرم درگایا نصراوا باز نکه حال بجره اگر اتوی بکریتاوا لیکتن حال بجره اگر نه استانه چار مانه کن بر یاری زوری نه حال بجره برحا والا مکرونه چی؟ چی هم ای لیکتنی حال بجره بس پیم بله ببوره من بوم بحالا حالم بجره گلتا مکه پیره خوچور لید وچیشتی که واقعی لخوتاو ها؟ هر وقت گوتم به حال حال بجرد چونه کره به حال حالی بجردشتی و چونه به؟ ها؟ گرنیه ایتر، تو اومانی درگه که کره اوه؟ نخیر، ام گرنگ ترا بعد اسی انقص همه حال و حال بجرد، من ازانم بابروین، که تشتر کردن من نیا راست کد تناند اگر بردوام همه حال حال بجرد ابه ایمه همه راست که حال بجرد باشه دی دهی باب روی نورا تو پرسیاری خیتر بم خیرائی ها اتانوه بکم رگایی ابرون اگر با دستا چپ آرون همه بازنه حل بجیرن اگر با دست راستی چه آرون همه لیگدن راست حل بجیرین یا چپ بو چی دستی راستان حل بجیرن ابی زور جار بده سر چپا بروی راسته لیکالی نوکن سلمان دوانه او کسانی که او نبنو رگه جیواز یعنی تپش با خونویستانه ده سی چپ حالا بجرم منیش گم لوا بی بوستن بلام جمارکن هاو تانیا ایو چه همه اکتان حال بجار دو بزو بیبلی لی راست هاو ریان ایو بو اوی فرمان بده سکه فریو بند دست راست یعن حال بجار اگر فرمان بده سکه پیش بینی اوی کرده به خلکی دست چپ حالا بجیرن او که اتر رگی دست چپ زو خورزن کواتا ایم جیری ایم ایره چوه ایم سیریه بکن سیر کن بچ دار بو کان گشتن کتا کانی دست ماب کن ایه واری لکوتا یا آزاد رگم بن رونی بکم او کسا کسانی لبرانبری ایوای وستاون بند کراوکانی قلای فیل بازن بند کراوکان؟ اجلی تاقی کرنوی راو چکان اما نیان وکو سر فرشتیانی قناقه که حال بشاردو لگلا پینج کسی ها شرک و شرکان روبر رو بید و همو کسی اکتنیا یک جار ما فی شرک کردنی هیلی ره اتوان رگی جوراو جود بکر بید یک سنبونی نیه هر کسی اکدام دوران نکه ابنید اوی تری باتو اتوانن خواتان علیب شیرن سرطا چه شرکا چون کبریاری زورینه لسی سرکوتن دلنیا ببنو اتوانن برو یا ساکان ساده ای خواه دوباره بریاری زورینه لراستیا یا سراست خوکانم پی باشتره بلام شرکان شرکی آسایی نابن اگر بند کراوکان بو ماوی یک کجمیر یه ور را بگرن او یک سال ماوی زندانی کتان کما بیتو بپی کجمیره کن بواتا اکی تر امان جی اوان بفیرودانی کاتا تیگشتم ابل ماوی حفته دو کجمیره بگین امان جی دهاتو من بوی لکاتی شار کردنه کات زور پیویستم ابل اگداری کات بین ابل اگمان لکات بین چاکر من سرطا دست بی اگم جنگ اوره کتان الجر چی بکن؟ و تی به هر جوری ببمانه و اتوانی شرف کن کواتا هموش تیگ رکا پیدراوا ایم نازانیم بتمای چین و چی اکن چون که نازانیم بتمای چین پلانیان چیا اوه قربانی که زود گوره این بوی من نخیر من ارو برستون با رولی مشکی تاقیه گرم بو اوه بزانیم بتمای چی اما با داوای لیبردنی بزنن لسر علاقانی او تو براسی خساکی؟ بله چون که مطمئنم پی ناکن ایوانیه او تانوی منو کسبم که لکاتی که انجامه که دو بدو من یک سامبونه که بشکینم ایوانیه قساکت زور راسته گواتا رکوتی تون با تو من لبریک هویا باورم نکردم با روات پیشو. به مشکی تحقیق نهی خوی هن. آیا براستو با باشه بی؟ زور چاقه با استاج زوری شرکه دز نشان بی. من پیش نیارکم که حتی او کو مردن شرکی. حتی او کو مردن؟ حتی او کسی چن امری شرکان؟ نخیر نهی لفی او بات. بریاری توزی. کشنیا من رازیمو آمدم او براستیتی ریز دو ازاجت اگرم نه لوانه ما بستی او بو بیا کم یک بستی او تو چی دوی؟ کاتی دان باش کسا که معانیم ای بیتا و ایوانی اکشم او من دورم کسن یا لم رو برو بونه ویا من برد موا کاتی لدو سری ترا دوریان یه مای بینه و ناتوان برونه پیشه و یا خود بگرن و دواش اتاوکو حفتاو دو کاجمره که تاو بید لیره امین نو که تگو ماوش تاو بید ماوەی زندانیەکە ئێمە 72 ساڵ کەمەکە. بەڕاستی بەداخەوە، لە نزیکەوە زۆر بەهێز دەرەکەوت. نازانم چی ئەخبارە. گەمژا، ئێستا هەموو گومانەکان منێر. تۆ چەپەڵێکی بێسوودی و هیچی تر، هیچ کێ نازانی تەنیا یاریکردن بە بەشداربووان نەبێ. بەڵێ وایە، هەموو ساڵێ ئەمە کاری منە، ئەمە پلانی منە. وەلە پلان مایە، هەر بمشیەوەی بەردەوام. چی ئەڵێ؟ من نامەوێت لە تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکان سەرکەوتوو، تەنیا لە پێناو و ڕوژاندنا لێرە. ڕوژاندن؟ بەڵێ. ئامانجی من لە بەشداریکردن لە ناوبردنی ئاواتی گەنجەکانەوە. ئەو ساتانەی کە هیچ ئاواتێکیان نامێنێ، خۆشێکی زۆر گەورەم پێ بەخشێت، بەتایبەتی لەو ساتانەی کە ئەبمەوەکاری لە ناوچوونی ئاواتی دەستپێکەرەکان. من نامەوێت ببمە ڕاوچی. تەواو ئەم ساڵ کاتێکی خۆشم بەسەر بردووی، ئێستا کاتی ئەوەیە لە دوورەوە بۆستم و سێر بکەم. تێگەشتی؟ من ئەم ساڵیش ئەوەی ویستم بەدەستم هێن. ئیتر کاری من لێرە تەواو بوو. ئەی گەمژا! بۆ سەلۆریۆ! بەڵام ئێنێ لەناو خۆمانە شەڕ بکەین بۆی کاتەکە بفیڕۆ بچێت. بەڵام نابێ وا بکەین. بەڵام ئەگەر ئەمان جەم بە فیڕۆدانی کات بێ، ئەوە ئەم پیرە بڕیارێکی باشی هەڵبژاردووە. پێم وابێ ئەو کەچەڵا پێشتر سەربازیان بەکرێگیراو بووە. ئەگەر شەڕە بکردایە، سەرەتا قوڕقوڕاگەی ژێرملتیە بڕی بۆ ئەوەی داوای کشانەوە نەکەی. پاشان هەتاوەکو کاتەکە تاو ئەبوو، ئەشکەنجەی ئەی ئای بەبێ ئەوەی بوو کوژێت. ئەوش ئەگەرێ بوو من بیرم لێ کرد بۆ لە نەخۆشە چی؟ پلانەکەی من شکستی هێنا. ئەگەنا من کاتەکەم لێرەیە بە ئەشکەنجەدانی بەسەرە بێ. نیگەران مەبە، هەموو شتێ باشە. چونکە ئەگەر لە چواردا نەدوان مامردە، ئەوایە مایبێنەوە، هیچ خەمە نەبێ. بەرحەڵ، ئەبێ لە سێ شەڕی ترا بیبینەوە، بۆی بڕۆینە پێشەوە. ئەگینا دۆڕی کەسی دواتری ئێمە کێ بێت؟ بەڵێ بنەڕۆ. تۆ دڵنیایت؟ بەڵێ. ڕکابەری داهاتوو لە بەهێز ناچێت. بەڵام تۆ بێ زۆر ئاگادار بی، چونکە لە کۆتاییە ئەوە کەسێکی تاوانبارە. بەڵێ ئەزانم. کارەکەی چۆن باوای کرد گۆن و ئەوانی دیکە دوام کرد. ڕکابەری داهاتووی ئەم شەڕە سیدۆکانە ئەبێ پلانی چی بێت؟ لەگەڵ دەستپێکردنی قۆناغی سێ هەمی تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکان 40 بەشدار بووە. بە دوورخستنەوەی دانەیەک ئێستا تەنها 39 کەس ماوە. ئاگاداری بن کراوەکان بن، بە ئاگاییەوە بدوڕێنەوە. ئاگادار بن لە کاتی شەوایینەوە.